فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو أدنغ مغليسان كسو دوادا برنامج كالوحة وريسي دا عد الفرقان عاو أو إسنين أهو حدكو دقيست دونتان إذا مدى مجاهدين تا الشباب أو لوريقي ديغان كترسن قبل كالسنة يقرح كدعي قبل كاسي كاس أولا لبيك صدي إذا ما كترسن بونتلان باش هوبير اي ولاية دقدوه او دوبتي سلطان عصب كلمات كي لغا جيدية مناسبة بلاران او كدعضي ديغان كترسن ولاية دقدوه اياد كو دقاي سدونتان برنامج كا انشاء الله روح سيدو كالعاو حدكو مخلي دونتان اقو يهان حق اغال او اها شركي اي دوان يشي ودا دادا دولة فدرال كا او كهدلي وحا او شركاسي حنبار سنا وحان عاو ايدين سو قد بينينا قيبت كوباد ee tacliiqiisa ku aadan shirka qodobadaasi ayaad dhageysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa. وشان يطبنك بشار رجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة شانت بشار لباد سند لبادكون يسدحي لباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك عيد مدى مجاهدين تال شباب يامان تلغو ريغي ديغان لغو مقع عبو دردوري وودا حيا مقالو ينك عيلايو يلا سخوري إيقو بالك السناك ماركي مجاهدين تلغو ريغين ديغان كاسي يامامو الكبون تلانو أرين كاسي كول أعسن waxa uu ciidamo iyo gaadiid ka soo diray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kuwaas oo tiradoodu ay gaareysay ilaa 14 gaari oo nooc dagaalka ah waxana ay la kulmeen qarax lagu la eegtay duuleedka deegaanka Ceelaayo halkaas oo lagu dilay sarkaalkii wataa ciidankaasi oo la oran jiray Cabdi Rashiid Cali Xiiray oo loo yaqaanay Abees Dhuuni waxana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid ah ilaaladiisa halka mid kalena uu ku dhaawacmay. waye qaybaha hore barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena aqoonyahan ibn muflih oo xog ogaal u ahaa shirki ay dhawaan yeesheen wadaadada dawladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu xambaarsanaa shirkaasi. waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta koobaad ee tacliiqiisa ku aadan shirki muqdisho ka dhacay. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. أحبتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانم هذا علنا يا الله وين واحدك سبحانه وتعالى الله سنقرق ضد مسلمين دين تيسا قيم كائي قيمها بدن يواناك سنة نوهنوني الله سبحانه وتعالى وما دعي لنا مركب بعد ما دعي لنا تاسو الملك بلواتي ملك لما تمنى لهين ملك بلواتي ملك لما تمنى لهين وحاك رون ما دعي لنا يا مركب لباد والله مسلمين تيداد هي إذاعاتك إسلامية خاصة إذاعة الفرقان أيوان وضم هذا علنا يا waxaan salaamahay dadka muslimiinta ee meel walba ay joogaan. inta ka dib waxaan insha Allah ta'ala ka hadli doonaa nimankan sheeganaya dawladda shirka ay maan dhawada qabteen lagu tilmaamay shirka culimada marka u dambaysana inaan tixyar insha Allah ta'ala aan ku soo gabagabeeyo hadii Allah idmo saado ogsoonteen ikhwani fil aqeeda shirkan u jeedooyin badan oo kala gidisan oo sumeel u soconin ayaa laga lahaa dhaqaalaysa waxaa bixiya mareykanka boqolkiiba nisba kamida qaybta labaadna waxaa iska kaashaday imaaraadka iyo qadar dhaqaalaha shirka ku baxay oo lacag aad u tiro badan ah ilaa intaas oo noo meesha la isugu keenay oo akaaliin ah marka saddex beri nimanka weyd oo qabuuriyinta mushrikiinta ay maalay bunaystaan mudan maalin kaleento aan dhargi jirin oo la yidhi saddex beri habeenkii quraacdii qadii cashooda loo diyaariyo iyo cidsan waa arteen calalooda iyo wax ka soo dhacay waxaan cuntay kaga soo dhacday kaga soo baxday nimankaasi kharashka ku bixi kara ee gawskooda geli kara iska daa waxay qaadanayaan jeeb ku qaadanayaan nool buu dareemi kara waana garan kara saadarta shirku waa shir dhaqaaleysi la diyaariyay asalkiisa iyo aasaaskiisana Mareykanka ayaa soo jeediyay waxa soo jeediyay Xasan Sheekhna u soo dhiibay hoggaankiisana iska lahaa ninka u qaabishan arrimaha sirdoonka ee Mareykanka iyo ninka la taliyaha madaxweynaha oo asna kunba oo leeyahay asaguna waa khabiir fi jamaa'at islaamiya yaani fi taftiit sab jamaa'at islaamiya si jamaa'at islaamka loo kala furfuro ama mucaarado lagu sameeyo khabiir ku yahay lagu yiri nimada nin baashirka iska kaashaday baydhana waa ku saddexiyay shir saddexaan ninka soo baxay saddex geesood ah xasan sheekhna loo soo dhiibay sidaasna maxaa la yiraahdaa ku soo amba qaaday kuna soo amba baxay dhaqaaleysuura qaybna mareykanka uu bixiyay qaybna qatar iyo imaaraadka oo mareykanka wakiilka mareykanka amar uu siiyay ku soo bixiyay saddex qol ay dhaqaalaha ku baxay iska kaashadeen weeyaan saas horta shirka waa inta loo fahmaa waa qodob qodobka labaad nimanka meesha la isugu keenay culimada lagu sheegayna culimo ma ahayn niman caada qaatiyaala diinta ilaahayna aan aqoon u lahayn xaqna aan waliwaad sheegin waliwaadna burag laysta ribada cuna munxarifiin ah mushrikiin ah dimuqraadiyiin ah meesha isku imaadee culimo isugu imaanin waxaad ku garan kartaa ictisaam raggoodii ay fooda ku wadan jireen markii masala diiman laga hadlayo mee awa nimankii maanta muqdisho markii la yidhaahdo dadka wax barahayay awa maxay uga soo qaybgeli waayeen meesha markii horta inuusan shirka jirno aafe ka socotay horta bal sidaa ku garo waa inuu qofku caqligiisa intuu dib u kaasho u fiiriyo uu maxaa la yidhahdaa ii sheegay wax ku fahmaa waaye laakiin hadduu caqligaaduba jiran yahay caqligaadubuusu wax fahmayn halkaan baa taagnaa soo tagna culimada soomaaliyeed baa shiri aad ku haynaysaa thaalithan qodobka saddexaad waxaa weeye meeshan waxaa la yidhi waxaa lagu qabanayaa shir culimo waxaa la yaab leh shirka isku keenay suufiyo ictisaam oo munxarifiin dimuqraadiyiin ah qeyb shiicada ka mid ah oo culimo sheeganayo shiica oo qudub uu ka mid yahay qeyb ictisaamka ka tirsan b s ta puntland-na ka tirsan cia-da mareykanka-na ka tirsan qoladan maxaa dhihi jiray waxaas b b maa la yidhahdaa yar ma aqaanay ictisaam hoos taga oo puntland iyada laga aasaaso axmed cabdisamed iyo gurubkiis ayagoona hoos tagaan ka tirsan oo qorno uu kow ka yahay bal shirkan aafada shirkan ku jirta iyo shirkan musiibada dhex fadhida ila arka bal ila fiiriya war adigoo salafinimo sheegan haya inaad noqoto b s adigoo salafinimo sheegan haya inaad noqoto b b qoladii waxa dhihi jiray garan maayo ictisaamka hoos taga hayeen ayagana jawaasiistaa kana gaalsan kana mujrimsan kana dhagar badan b s ta adigoo salafiyo sheegan haya inaad siay u shaqayso cabdiraxmaan shariif iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo raggii la midka la yaqaano toron meesha lahad ii sheegay miyabris abtunow hadda aan taagana waxaa xidxidhan dumar dad masaakiino abaar ku dhacay lacagu aruurinaya iyo wiilo dhallinyaro ah laguna eedeeyey inay shabaab yihiin ragga jaajusteen waa la yaqaanaa waa ninka layahay cabdirasaaq xaashi waa ninka layahay dooye waa ninka la yirahda maxaa lahay sheekh cabdiraxmaan shariif kan hadda meesha fadhiya waa cabdiraxmaan kan hadda meesha fadhiya isagana kalente ee maxaa la yirahdaayay sheekh cumar iyo ragga la midka dadkay jaajusteen baa hadda xidhan qaar maxkamadii u dhammaadeen oo hadda la soo daayay qaarna weli ku jiraan qaarna weli sii xukuman yihiin markuu shirku shir jawaasiis iyo mushrikiin iyo dimuqraadiyiin isugu imaadeen iyo shiici ah ayuu ahaa mooyeene shir culimo soomaaliya isugu imaatay muusan ahayn qodobkaasa afraad shirku hadduu shir culimo yahay laga soo bilaabo nabiyuna maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisi ridwaanullahi calayhim ajmaciin iyo salafu saalix ila yowmina haada waxaa jiray dumar fuqaha ah waxaa jiray dumar diinta laga qaato waxaa jiray dumar loo xoraysto oo hedana caysha ay kow ka tahay muwaatan maalig waxaa ku sugan abu salim ibn cabdiraxmaan ibn cawf ninka la dhihi jiray garasaana faqiiha fuqaha sabca lagu tiriyo fi lmadiina ku jira iyo saxaabigii jaliilka ah ee akharu saxaabati xadiitna abu hureyra ah masale qabays ku saabsan isku qabteen abu salim ibn cabdiraxmaan oo ardiga abu hurera wuxuu yihi sidan ma aha abu hurera wuxuu yihi waa sidan ummahaatul muminiin baa laisula tegay ummahaatul muminiin baa la yihi masalahan isku haynaa ee ka war waa fi muwaatai maalik ha laga raadiyo way ku jirtaaye bilowga hore ay ku jirtaaye yaa laisula tegay waxaa la yidhi sidanaan abu salim cabdiraxmaan muxuu yihi sidan uu yihi abu hurera muxuu yihi sidan uu yihi abu hurera masalada waa laga yaaba abu salaan ku fadhiya tiri ma haysaa shiray caaisha ka qayb gashay markii masala loo baahday ayadoo min waraa ilxijaabka hooyada ummahaatul muminuuna dadku dhanna hooyo u ah ayaa haddana sidriga gadaashiisa ayadoo fadhiday xadiidkana yeedhin jirtay mas'aladii fatwadan laga qaadan jiray ma haysaa shir intay rag dhex fadhiisatay ma haysaa meel lagu soo naqliyey ama lagu soo guuriyey oo kaga qayb gashay waana yacni waana dumarka adduunka soo maray faqiihadoodii weyn la ikhtilaafa fiiha wax muran kama taagno inay muxadisada faqiihada muslimiinta asabca saxaabada lagu tilmaamo almukhtirina fi lxadiid sabca lagu tilmaamo iyo ku jirta caaisha anas ibnu maalik iyo ayada iyo cabdullah ibn cumar iyo abu hureyre iyo gurubka waa halka dumar halkaa qofee dumara kaga jirta lixda kale waa rag almukhtirina fi lxadiid marka la tirinayo toddobada saxaabe ee ugu xadiid badan keligeed baa dumar kaga jirta weliba shira ka qayb gasha ma soo helaysaa ma keenaysaa muxuu yahay shirkan naagaha meesha dhex fadhiisanayo ee nagu dhex fadhiyaan weliba kaaga darne ina xataa si fiican u asturayn qaarkood naagta hadlaysay ee ka hadlaysay iyo sheegay baalka haystay ku haysay waxaana laga siiyo maxaa la yidhahday culimada dumarka lagu daro tusaale usoo qaadanaysay intay dhallinyaro marti qaadan marti dhallinyaray ka dareertay usoo qaadanaysay dharkay qabta fiiriyi labiskeed taasaa culimaa shirku marka shir culimo ma ahayn shir aafaysan oo meeshan balaayo ku duwan tahay bu ahaa waxaa kaloo kaaga baxaya oo iyadana masalada sharca noqon kartaa shirku wuxuu ahaa shir dad iswaaya ay isku arkeen hor meesha dumar shukaansi baa ka dhacay shukaansi dumar ayaa meesha ka dhacay shukaansiga dumar ee meesha ka dhacay waxaan is iriba mararka qaar shoo meesha ciil baba la soo qabay ragga dumar islaaha oo meel iska gaaraan balaaba meesha soo imaadeeba wad arkaysan kuwa aad meesha telefoonada kala qornay gacan soo taagay ragga dumar kaaga si daran ee haddii hadda dumarka intii soo dhax fadhisay ay goono fadhisay waxa aan lahayd dumarkii baa ragga lagu dhax jarjaray waxaan arkay laba naagood laba nin naag dhax waxay u dhaxaysa oo yaacna naagta booday iyo ninka booday wax u dhaxay farq aan garanayn taaka uma dhano inay saarayeen iyo waxa shaki ay gal markaa aad u fiiriyay inay labada booday saaran yihiin oo ninkii lugtiisa naagta lugteeda ay dhacaas ku hayaan saaban hayaan iyo inay far wax dhan u dhaxaysan kala garan waayo markaan aad u fiiriyay soo dhaweeyay soo jiiday dhic walba ka maray inta tabartay ahayd waxaan is iri war ma istaabteen talow mise farq yar baa u dhaxay dumarkii la yiri waqarna fi buyutikina la yiri dumarkii la yudeen calayna min jalaabib bihin dumarkii intaas oo sareeca ay waamir la dul saaray maxaa ragga bartakooda soo fidisay shirkadu shir diimeed yahay weey war meesha shir diimeed kama dhicine ikhwaani meesha shir diimeed kama dhicine shir fisqiba ka dhacay meesha shir culuma kama dhicine shir tawaasis iyo mooriyaan iyo mushrikiin iyo munxarifiin iyo dimuqraadiyiin baa ka dhacay meesha shir kama dhicine waxaa ka dhacay riwaayad iyo shareemo la daawanayo ayad meesha wax ka dhacay ee shir kama dhicin culumada kama dhicin diina lagama soo saarin waa inaad taanasa u fahantaa midda lixaad ee markaan shirkii qiimeeyay ii soo baxday nimanku waxa ay meesha la tageen ee loo sheegay wuxuu Biden iyo ragga aan soo tilmaamay ay ka soo baaraan degeen Xasan Sheekhna uu af Soomaali ku qoray iyo Xamsiya gurubkooda iyo sirdoonka imaha salaad ay af Soomaali ku qoreen yaa nimanka loo dhiibay waxaa leeyahay marka saddex maalmood hala dhirtiyo nimankan oo dhawaa taqaanaaye hilib yaa laga dhirtiyo bahalkii meelaha iska joogeen shirkii baa isku waxaan ka hadlaynaa yiraahdeen iska cayay tabeen maalinka u dambeysana intan aan qoroon miiska la soo imaano culimada Soomaaliyeed war murtiyadka soo saartay waxa weey waa kan hal kelima kuma indarin kelima waahid ayagu ay leeyihiin kuma aysan darin intii loo qoray bay miiska la soo fadhiisteen lana imaadeen kaaga darin midkii akhrinaya ee bariga Itoobiya soo gashay Muqdisho waxaad ogeyd sameynayeen aad garanaysaan wuxuu ku hadlayay xataa Soomaaliga waa dhibahayaba kolba xag u boodi oo xag u boodi warqadda u qoreyd xataa uma diyaarsanayn inuu meesh meel balaay ka dhacdo lagu baabay ahayd xataa luqad dir waad la garanayninba say u qoranta sidoo dhacday ee la yaab kale ka mid ahayd qodobka toddoba hadaan u soo daadago nimanku niman ciil isku qabay ahaayeen meesha shir culimo ma joogine rag ciil isku qabay oo mooda laba rirti oo qood ah oo laba kay la geey laba kay mooda ay ka soo dhaxbaxo bana u dhaxay isugu maatay aad mooda meesha la isugu keenay laba rirti oo barqab ah rag isku ah oo ciil isku qabay oo isku maqnaa oo meel iska isugu imaadaan isku nijaastamaan waayay baa meesha la isugu keenay culimo walaalayaal oo meesha isku imaanayna ilaahan ka cabsano qodobka sideedaad ee meesha iga soo baxay xogta aan helay waxay ii sheeg waxa la ii sheegay ragga waliba ku kalsoonayna ii sheegeen ragga ii sheegayna waxay ka soo wax u soo tabiyay raggi shirka maamulaya ragga mid soo tabiyay nimanka wadaha saad ogeydeen arkayseen ba inta suufiyada mushrikiinta ma yeenay waxay u banaayeen wadanka dibadiisa waxay Itoobiya xagga ka imaaday waxa gan iyo Kenya ka tagay wax maxaalihi jiray ii sheegay ka tagay Yurub tan iyo meelahan kale iyo Afrika soo ka imaaday xaaladada ugu qaslo waxa kamida laba nin oo safar ku aqaan oo caama ah oo midna passport diblomasi ah wato nimaa albaan ila ciidanka meesha ugu magacaabana ka tirsan mid axmed dheer ilaahay meesha ku arkay bidaantiis mid kale intoo ka daran oo yusuf la yiraahdo oo passport diblomasi ah wata oo jaajuu soo la yaqaanan uu ku jiraa laygu yiri asaguna laakiin axmed dheer indhaha aan saaray yusuf aman wajiis u garanay waa caamay la yaktub walaa yaqra dadka miya la khaldaya xagga loo socdaa yusuf ninka la yiraahdo asana waa nin dimuqraadi waa nin maxay dimuqraadi ah waa diktor rag dhakhaatiir ah waa jiraan aqoon leh laakiin waa farakutiris waxaan kalantay waraaqaha la ordahay meel bay wax ka xarariiqdeen sirwe meel laga baxay suuudiga la tagay haddana muqarr kalanta ayaa loo soo meel lagu soo xarariiqay shahaado wax lagu tuno lagu magacaabo meel laga soo diyaariyo la diyaariyo meesha la keenay wuxuu risaalada magister bu sameeyay ritaala saarat wuxuu diktor uu sameeyay lagu leeyahay waxa lama yaqaan laakiin waa la yaqaan kaamarka diktorka sheeganahay oo jaajuus oo passport wato passport diblomasi uu yahay adduunkana meel meesha la rabo shir kasta oo la qabanayo ka qayb gala ba meesha ku jira ka saar waa shirka culimada Cabdiraxmaan Shariif oo garanaysan oo mulhid ah oo bilad Mareykan ku siiyay waxa bilad lagu siiyay inuu jaajuusay umadi meeshu jeego joogto Cabdiraxmaan Sheekh Umar ninka la doya Cabdirabdisaq Haashi raggi jaajuusay gabdhaha iyo weesha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee qaarkoodna hadda xabsiga dhameystay la soo daayay qaarna wali ku jiraan oo wali sanado badan u sii dhiman yihiin raggi jaajuusay shirkanta ka soo qayb galay waa culimo waa culimo subhanallah ragga culimo ma aha waayo ilaah laga cabsado meeshu culimo ma joogto inta aan tirnayo dhan waa in salafiyada sheegato way ay salafiyatin hada salafiyatu qiimatuha an takuna tawasisan tasmiya salafiya ma ya salafiya ma shaqakum ala salafiyada ikhwani marka shirkan balaayo aan xambaarsan yahay musiibo xambaarsan yahay shirkan shir ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada ka nabad geliyay buu aha shirkan shir ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhagarta iyo keydkii laga rabay rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku celi ayaga ilaahay fashiriya iska daa qof wax garan haya caamadi joogteeba waxay leedahay war waxan wadaada ma ahaana maxaa khaldan qodobka sagaalad ama sideedad waxa weeye niman kan meesha ku shiray dhiil baa lagu jiray saan soo sheegay ninka la yiraahdo Biden iyo ragisi ayaa waxay xasashe ku amreen in shir la qabto shirkaas oo leey nimankan dhalinyarada dagaal waa laga waxa laga qaadi waay fikirna fikir baa wax ka qabta fikirka aan wax ka qabnaan wax ka qaban karo waa fikir diimad in la helo fikradan waxa soo jeediyay nin kaalinin ah la taliyaha madaxweynaha la ahna la taliyaha amniga asagoo Biden iyo ninka waxa dhahay jiray wasiirki ninka waxa dhahay sayid haystay iyo ninka wasiirka khariijiyaha afartan ba ka shiray Xasan Sheekh ba marka asirka ku dhamaaday loo yeeray Mareykan buu tagay Xasan Sheekh ba shirki la hor dhigay barnaamij ka xasiq noor wuxuu xasiq dhaqaalan u baahanay dhaqaalihii Xasan Sheekh waxa la yiraahdaa kula garab taagan qaba shirkan asaga yaan u yeeray Xasan Sheekh waxaan xogta ku hayaa ragan waaweyn culimada Soomaaliya sheegto oo dhan inay ka cuur daarteen oo diideen qaar telefoon ka qaban waayeen qaar rag u diray ay ka cuur daarteen shirka rag agaasima hayay dawladdan kuwan shaqaynayna ka tirsan inay u soo sheegeen waa sanad caali ah ninka soo sheegay warkii aniga hal nimaan oo dhaxay inay ku yiraahdeen nimanka waxa loo balan qaaday tiirkooda oo go'an baaga kuwa dibadda ka imaanaya wadanka wixii ka baxsan ka imaanaya go'an baaga iyo 5,000 oo doolarkii shirku dhamaado in farta laga saaro chief koodii cuntoodana dawladdu ay bixiso kadib markii shirka dhamaadeen loo yeelay culimada ay waa tiro badateen aad u far badan tihiin ee waajibkana diintana wadii uu naga wada saaran yahay iyo waxa markaa diin ku sheegayaan wadaadahana maxay diin ee dawladdana ee dadkii dalkana idinka askar waa dalkii ee dawladdiini marka raali ahaada 5,000 waa idin suurtagal weeyday goob idinka soo goosteen baagan waa idin ka bixineyna 2,000 oo doolarna waa idin siineyna 5,000 oo doolar ee lagu balamay in la siiyo laakiin 2,000 oo doolar ayaan idin hirka raabaa waa far badan tihiin almost dadka waxaad noqoteen maxaa la sheegay 200 nin 700 nin ku dhawaa noqoteen lacagtan hadii leedahay min 5,000 dhowr milyan bay tagaysaa ma awoona lacagtaas waliba tan 2,000 idin siineynana waxaan u dooneynaa deyn baan u dooneynaa oo deeq bixiyaasha iyo UN-ka iyo xaggaasan aadeynaa iyo maxaa dhex jiraan aadeynaa oo looga jeedo marka ayada ah in ayaga lacagta inta laga goosto lacagta lagu shirka lagu talagalay ee Mareykanka iyo labada dowlad iska aan ka hadlay ay si kaashadeen in marka ay ku qoladan dowladda shaqada ay way cunaan waa la isqabtay meel xaal isla galay dood dheer baa dhacday waxaa la yidhaahdaa gariseen kow nimankii faraha fududa horta waa noo loogteen waa qodob labaad ee shirki culimada wax culimadu wax u balan qaadeen iyo balanta ka bixilay munaafiqiin baatiin oo balanta nooga baxdeen waa qodobka saddexaad ee waxaan noo sheegteen waxaan ahayn ayaa nagu amarteen oo wixii meeshan murteedka lagu sheegay idinkaan amartay anagu waxaan rabnaa intaan ka hadalo fikirka anaga wixii markaan noo muuqdaan ka hadalo laakiin waxa tiraa ilaa waa arinta laga hadlaa tiraahdeen arinta soo qorteen laba dhaaf fikir aad tiraahdeen waana khayaanteen in dhaxwada ma xal isla galay kadibna lagu soo gabagabeeyay intana lagu wursanaana la dhihiin nimanka lacag bay rabeen lacagtana way waayeen dawladdana intaan hadal naga daba hadlayd aan iska aamusan 2,000 aan qaadano waa horta in la ogaado waxaan shir ma ahayne dealer buu ahaa wax dealer ayuu ahaa kaasi waxa uu ahaa ibnu muflih qaybta labaadna habay in dambe ayaad dhageysan doontaan waa taqaba hor ee barnaamijka dhuuxay inta labsanayna munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka ilbeyto oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxa ay beesha hubeer ee wilaayada gedo ku qabsatay munaasabad ay kasoo qayb galeen dad aad u badan munaasabadda ayaa waxa goobjoog u ahaa mas-uuliyiinta gedo oo ugu horeeyo waliga gobolkaasi sheekh adan sahal abu turaab sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa suldaanka guud ee beesha hubeer iyo nabadoonada beesha munaasabadda ayaa lagu daahfuray aayada qur'aan ah a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim al-maalu wal-banuuna ziinatul hayaatid dunyaa wal-baaqiyaatu s-saalihaatu khayrun 'inda rabbik والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم. انت سكت بوحة هذا القلقس ودويه وقاس كود إبش هوبير وقاس إبراهيم محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لله سبحانه وتعالى يا محدث كل أول إنك وكرنا نمو إن شهانك خير بدن نمة الإسلام والإيمان نوافجي يا محدث لمانتي أسكول له ثم إن تاسكديب ولا لها مسلمين تا أو درسيد قبل هذا ديرنين كوكوي وجزاكم الله خير يسين لنا دمانتين أو فرحد إلى مسارك ولا لكن إن شاء الله عبد الرحمن للقيف سوهي وجزاكم الله خير يسين لنا إن شاء الله إن تاسك بعدي ما إلناها ذاتك سفر هذا دادا ما كوكوي شبه الله خوصة إن باي قد jubbo dadka insha Allah inta badan intaas ay iska badan yiin marka insha Allah dadkaas walaalaha muslimiinta majarajarna boqoshada wanaaga badan soo dhaweynta isla taakiidinta ugaaska sanooyinkii hore majarajarna ilaahi subhanahu wa ta'ala dad muslimiin ah oo dhijo an xuri in dadkaas walaalaha ay madnamadiyo midoban ka tirgale yaarantiyada ilaahi yani suurta gali thumma intaas ka dib dhalinyaradaas yani suurta gali marka insha Allah dadkaas walaalaha ah hadafkaas iyo wanaag badan dhijo iyo naftiyo iyo maal shoo ka bi iyo inta bati shahadidiyo Allah ku aqbala inta li dagaalamaasoon maylana ilaaha jibi gaalada kuma dhe marka insha Allah in may kale intaas ka daraane in kulli dadka walaalaha may dareemasaana intii kulankun kor dowro todobaad socotay deegaankun ku socotay dowradaas hadaf iyo may hayeehi in baa li reer gido reer hubeerataayti iyo ka doorato ugaas beelas midayow wanaaga diinta sharaada islaamka waslaahinta qabiilka dhatiis ya insha Allah taladii hayti ya muddo usbuuc socoti markii usbuuc uu sagaba gabaabay hadana insha Allah mayl ka dooraday ugaas Abdurrahman marka insha Allah ugaaski isugu hayay si guud ahaan maynani lagaada fadaane nuqabada Soomaaliyeed oo inta fadhiye oo afarta gobol ama shanta gobol ama lixta gobol Soomaaliya ku kooban ku kooy may fadaana in ugaaskasna ni la qaada insha Allah waan il qaadan fadaan hadii ilaheer intaas ka bacdi in 300 kilometer 500 kilometer nahan isku gudub lan ka walaalka muslimiinta sharaa islaamka qabiilka ku xukumaa tiyadaha may balana allihni waliya ka mahadsan may balana harakatul shabaab mujahideen oo an ku erey amirkeen abu uweyda wajazakumullahu khair yalana may dareemana aas aaska jihadka dad kooban in koowta ay laamiyaan oo la ku yaabo in hal qof lama qof saddex qof afar qof saamare geekana may dareemana tumi koow ku walaa sharaa islaamka la xukumaa unina insha Allah may diyaar ana hadii una si guud ugaaski guud ama suldaanki guud beela Soomaaliyeed oo afarta gobol banaadir shan in ka atooday ku hayni hadii una oo intixaamkaas dartiis una ka dhaw afkaas una ka dhawaaqana marka insha Allah may balan qaadanahe in sharaa islaamka ugaaska cusub iyo suldaan shee oo ku horeeyay sharaa islaamka in uu qabiilka ka xukumo inuu insha Allah yu waajibna saaran ay waana qaadan marka insha Allah gaaladana maylana hadii uu noqobadi Soomaaliyeed gaar ahaan hadii uu neena noqobadii hubeereed gaar ahaan geedo hadii uu neena gaar ahaan hadii uu neena 12 ku walaay uu neena insha Allahu dhinigiigana beeli reer hubeereed hadii uu neena insha Allahu muslimiinta dabeel ma ku gala doon markala insha Allahu intaas ka daraane oo fariin faraane een insha Allahu dadka walaalaha ah oo ni khidmay shaqada iskuulahay oo ku ilaa iyo shalay iyo wali ku horay insha Allahu yoon usulunay ilaahay maalan inta ku tabariyay ajarsho ilaahay kor weela dadka walaalaha ayoon haniin gurmudi maalan asan inta ku tabariyartiin ilaahay isiin ajarkin iritaasin ka dhanbaala insha Allah een may kale lana dadka beelan dhalade oo een insha Allah gobolkun geedo markii aan ku hadala een af ahaantiisna aan ku hadala inta badan murtadiinta ilaahay noo kaafi ma ka jarna ilaahay yaa arantiyadeena waafaji gaar ahaan may lana een hadii ishabeelada hoose eeta hadii bay eeta hadii eeta aan jubooyin eeta hadii banaadir eeta ma insha Allah intaasna bay lana hadii toobadaas in furun in jidki muslimiinta san haqaadan Hassan Sheikh Mahmud lanki kideeyde bari ku ana ogaadasan hadii diin shoo qaadadan diinka islaamka qaadan uun hadii warkii Hassan gurgurti qaadadan amirkayna guud aw weydi qaadane marka insha Allah inna buraa minkum wa mimma ta'buduna intaasa selana marka insha Allah wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasi waxa uu ahaa ugaaska guud ee Beesh Hubeyr ugaas Ibrahim Maxamed Nuur munaasabada waxa ka hadlay Saladin badan oo ka socday qabaailka gobolka oo dhan iyagoo bogaadiyay Beesh Hubeyr iyo hoggaankeeda cusub Suudaanka cusub oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Iftiin Cabdi ayaa balan qaaday in Beesh uu ku dhaqayo shariicada Islaamka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay amahad usula mahadliin koobo korna oo nicmatul islaam gharayta ilaahay usula thumma markaas baadishe walaayada islaamka ee gedo ee heer gobol iyo heer degmo iyo heer tuulo yaanka mahadnagaana arantu juhdi badan ka biidi iyo dadaal alxamdulillaah maydan mahadnagaane walaalaha muslimiinta meel dhow iyo meel dheer buliin ku weeri oo hana ajiibeen xaflada qiimaha badan oo ku dhiidi degmo deegaanka Ilbato xaqu qiib gashi walaalahaas aan ka mahadnagaan khaasatan may baa ma nagay dadka saaxiibiday oo ay ka saayan wajidi oo arin ka saw oo deegaanada dhow-dhow oo dirisida sida reer Leysameed sida reer Eelay sida reer Yantareed sida reer Macallan Weyne sida reer Oormala sida reer Ajuuran saaxiibo badan hayn walillaahi alxamd antaas ka badde may baa ma hadnagay walaalaha muslimiinta oo rantuuntan xabaabuleen oo muddo badan juhdi ii shirakbiyeen yaan ka mahadnagaan walaalaha muslimiinta ilaahay umaysiin lahaa garabkii ku batay dunida aakhira ilaahay umaysiin lahaa walaayada islaamka guulsiinsi ilaahay uu gaalada ilaahay uu gaalada jibi ilaahay uu gaalada jibi ilaahay uu duleelise geeka la rakabay ilaahay uu noohado laftankay oo weel oo gaala laga ridi ilaahay uu oowel maxay yeli wadanka islaamka kitaabka quraanka laga dhagamahay ugaa saate beela hoggaamiyaase kitaabka ilaahay inaan ka hoggaamiyo fadhe hadii kitaabka ilaahay inaan ka hoggaamiyo leero oo wal kitaabka ilaahay inaan ka hoggaansanayn arada kooyaan he ugaas majar mayba ugaaskan kitaabka allah ee sunnada nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam aniguna isgarab qabsano gaaladaas dhoyno mujaahidiinta garab surugno saasa diyaar ana Allahu akbar saaxibaday meel kasto ay ku kooyeen maysiin lahaa soo dhaweyn badan yasiin dhawayaan intaas ka badi may baasiin lahaa odayaashi ugaasidi aan badan anay ugaas oo ahaayeen qorsho aan dambiyo ku soo bi jarne oo aan ugaas noo ahaayeen deegaanadani xeeran oo qorsho aan badan ugaas noo ahaayeen hal jireen maysiin lahaa aniga ay isa dhawaytan oo ay barbaaradaan wali qalada dhiyoon in ka sabartaan si ugu fadhe marka insha Allah Beesh Hubeyr maysiin lahaa kitaabka Allah in aan si horka hadoono wal kale aan aboodna wali una iska wayno fasaluhu ahli dhikri una dadka oo kitaabka ahli jeeyo in la kooyana hoban galdanaan la gobadaa hobaysan galdantiin la siin gobadaa hoo ushiisiin ka jiifto ugaas uu deeran geek arantu sayid isee ka dhigor toosna ridon tab aan saas ugaas mikihi kitaabka ilaahay ugaasiinka ah walaalay muslimiinta hadiis heetiin halinka gargaaro arintaas antaas ka baxdi walaana ka dheerada uma leh wacdi iyo waana walaalihi hortay haay iyo ka filanade kitaabka ilaahay inaan siin hoggaami diyaar nga tiina reer hubeereed kitaabka ilaahay sunnadu nabi maxamed inaan siin hoggaami diyaar nga tiina aniga siin lagaaday intaasi kadib waxa ay beesha hubeer kulanka ka soo saartay bayaan laakiin aan idiin soo gudbinno kelimad uu munaasabadda ka jeediyey waliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh aadan sahal abu turaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اولا نفتي نفتنا وحاضر دار ما تقوى الله سبحانه وتعالى سمو قطي سقر صوم بين الله سبحانه وتعالى وبقنه waxaan maad celinaya beesha hubeereed ee runtii halkan fadhida maanta xafladan halkan ku qabsanaysa wilaayada islaamiga ee gedo waxaan sidoo kale u maad celinaya qaybaha kale ee beesha hubeereed ee ka yimid wilaayadka bay shabeelada hoose iyo jubooyinka waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidoo kale waxaan u maad celinaynaa odayaashii iyo nuqabadii ugaasyadii marti sharafkii tirada badnaa culimmadii ka soo qayb gashay xafladdan ee isaga yimid wilaayadka bay jubooyinka gedo iyo waxa weeyaan shabeellada hoose waxaan leenahay iyagana jazaakumullaahu khayran ajiibidiyaa soo ajiibteen yacni imaanshihii naqiibkan duubidiisii wilaayada islaamiga ee gedo waxaan idin leenahay jazaakumullaahu khayran intaas kadib xafladdan qiimaha badan maanta aynu joogno waa xaflad yacni diini ah xaflad lagu duubayo naqiib islaami ah wuxuuna ka mid yahay naqiibka cabdiraxmaan nuqabada islaamiga ah ee gobolka gedo ama wilaayada gedo waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran laba arrimood ayaan u dardaarmayaa sidii raggiiga horreeya ay sheegeen beesha waxaan leenahay naqiib baad duubteen waxaad ballan qaadeen inuu shareecada idinku hoggaaminayo aad raacaysaan shareecada u dabagala naqiibka cusub waxaan leeyahay soo dhowow insha allahu tacaala yacni waxaad ka mid tahay nuqabada islaamiga ah ee wilaayada ayaad ka mid tahay waxaad ballan qaadeen shareecada inaad ku hoggaaminayso yacni halkaa markaa insha allahu tacaala ka wad ilaahay subxaanahu watacaala na kula garab galo annaguna macaaga ayaan nahay jazaakallahu khayran inta haddaan ka gudbo ikhwaani fillaah si guud waxa aan ku jirno yacni waxa weeyaan waa camal islaami ah waxaan ku hawlannahay naqiibka la duubayo yacni mujaahidka socda madaarista furan yacni raayada sudhan yacni waxaasoo dhan waxay u khidmaynayaan allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kitaabkii isaga ahaa gaala waa diiday inuu dhaqan galo shaqeeyo way diiday sidaa darteed maadaama iyadu diiday annagu waxaan leenahay annagu waa socodsiinaynaa mujaahidiintu waxay naf iyo maal ku bixinayaan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inuu kor noqdo marna uusan hoosu dhicin taas ayaana adkaanayso insha allahu tacaala allah hadalkiisa walcaaqibatu lilmuttaqiin allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa inuu nusrada iyo gargaarka uu siinayo dadka mujaahidiinta ee muslimiinta waanay fillaa si guud dadka muslimiinta ahi waxa weeyaan waa walaalo waa walaalo weeyaan marka waxaa la doonayaa jameecada islaamka in la dhowro mar walba midnimadeenna inaynu ilaalinno waad ogtihiin oo shalay sidaynu ahayn sidaynu u dagaalami jirnay qabaa'ilku siduu isu haystay reer reer inuusan u gudbaynin waynu ka warhaynay midiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inaga soo bixiyey waxaynu kaga soo baxnayna waxa weeyaan aljihaad fii sabiilillah yacni dagaalka aynu ku jirno cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu kula dagaalamayno kaa ayaa wuxuu yahay midka aynu maanta isku garabsanayno walaalo aynu ku noqonay dadkii qabaailka muslimiinta ay ku heshiiyeen cadawgii shalay ku kala dhex jiray uu ka dhaxbaxay taas weeyaan haddaynu taa dhantaalnana waxa weeye cadawgu sida uu rabay weeyaan inuu reerba reer u qaybiyo reerba reer ku dilo reerba reer maganasa ku dhufto yacni laba isu geli weeya yacni ay jiri weydo markaa sidaa darteeda marka dagaalka inaynu u guntano insha allahu tacaala inagoo ka duulayna hadalkii alle subxaanahu wa tacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إنينو من نمدن حوشينو إنينو عدوك تلذي سديدنو إنينو تفرق إسكيلا لنو إن شاء الله تعالى أين نانكلا هارين ومالكين إنينو نبحينو يعني نفطين إنينو نبحينو يعني مالكو waxaad ogaataan waa shayga koobaad aayad ma jirto allah uu kaga hadlayo wuxuu soo hormarinayaa yacni maalku soo hormarinayaa maalkuna waa waxa koobaad oo dagaalku maanta uu ku soconayo waa maalka weeye naftiina waa midda labaad weeyaan hal aayad baa waxaa jirta qur-aanka yacni lasoo hormariyay nafta inta kalena maalka ayaa lasoo hormariyey aayaddaasi waxay ahayd inallaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna ninka maanta shalay ku jiray galcad ka dagaalamaya yaa ragga badan cadowgaa lagu laayay dadka ay sugayaan waa innaga maalka dadkii ka sugayaan waa innaga yacni waxaa la rabaa inaynaa marna aynaan seexanin mar walba inaynu ducada badinno qof walibana uu istaago haddana waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiib cabdiraxmaan insha allahu tacaala inuu halkan iigu yimaado insha allah qorigii iyo raayadii insha allah si aan u guddoonsiino insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran kani waa kitaabkii ilaahay weeyaan waxa dagaalku uu ka socdana yacni waa kitaabkan ogaada yacni gaaladu waxay leedahay yacni waa inaad u xukun tagtaan yacni qaramada midoobay waxa loo yaqaano annaguna aan u naqaano gaalada midowday waxa ay soo saareen oo dasaatiirta oo qodobada oo aada maqashaan u xukun taga annaguna waxaan leenahay waxaan u xukun tagaynaa waa ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala naqiibka waxaan leenahay kaas ku hogaamiy insha allahu tacaala reerkii tan aada u jeedaan waa raayadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabiil ma jiro yacni moogtahay ciidan ma jiro ilaa waxa weye raayada ayuu wadan jiray waa raayadii nebi maxamed allahu akbar waxaan leenahay gacanta ku qabso insha allahu tacaala kan waa qorigii gacanta midigtaana wuxuu ku haysanayaa kitaabka midda kalena waa ku difaacaya waxaan leenahay qabso insha allah jazaakum allahu khayr kan waa qoriga booshkiisii weeyaan iyo rasaastiisii waxaan leenahay iyadana booshkaagii weeye insha allahu tacaala ku dagaalan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala naqiibkeenna allah noo barakeeyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laas dhigaadhiga jazaakum allahu khayr jazaakum allahu khayr wa sallallahu ala nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin guraaradkii waxa ay beesh hubeer munaasabadda ka soo saartay bayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وجد بيان كسوب حي باشا هبير وحاين مدأه باشا هبير وغسعدي ولاية إسلامي أجدو دورو أي بربر سعتي شروينو لوغها اللايي سدي أي u yeelan lahayd beeshu naqiib ku hogaamiya shareecada Islaamka maadaama naqiibkii hore uu noqday ugaaska guud ee beesha Hubeyr ee wilaayadka Islaamiga ah oo dhan dowradaas iyo shirweynahaas oo socday muddo 15 maalmood ah waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo koow beeshu waxay duubatay naqiib ku hogaamiya shareecada Islaamka labo baashu waxay garab taagan tahay naf iyo maalba jihaadka ay ka wadaan mujaahidiinta bariga Afrika. Saddex, waxay baashu ka soo horjeedaa lana dagaalamaysaa waxa uu ku sheegay murtad Xasan Garguurte, macwiisley iyo cid kasta oo ka soo horjeeda shareecada Islaamka. Afar, baashu waxay ugu baaqaysaa murtadiinta ayada ka dhashay inay Allaah u tawbad keenaan kana soo baxaan safka cadawga. Shan, baashu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta bay'ada. Lix, baashu waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta ugu hortageen xamlada uu ku dhawaaqay murtad Xasan Garguurte. Toddobo, ugu dambayn, baashu waxay mahad ballaaran u celinaysaa Allaah. Mahadda Allaah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin, gaar ahaan wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Sidoo kale waxay u mahad celinaysaa marti sharafta ka soo qayb galay xafladan taariikhiga ah. Wabillahi tawfiiq. Gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Dhuuxa, barnaamijka lamid ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.